Să ascultă la Kiss. Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Hei, bună dimineața, 7 fix începe Kiss Kiss in the Mix. Bună dimineața, Party People, bună dimineața, DJ Young. Hello, Mr. Olix, împreună 3 ore și în țara asta până la 10. Am pregătit mixurile, piesele, nu știu, dedicațiile voastre, dacă vreți, desigur. Și Facebook-ul, desigur, am postat și noi ca oamenii, tocmai acum, înainte de începerea emisiunii, pe Facebook, frumos, așa. Intrați pe facebook.com/KissFM România pentru dedicații, iar la SMS-uri avem 0722 206020. Așteptăm de dedicațiile voastre și pe Facebook, dar și pe SMS. Cât mai scurte, cât mai haioase, și să nu le repetați. Asta ar fi o regulă. Și trebuie să ne bucurăm, am trecut de 150.000 de fani pe Facebook. 150.000 de fani pe Facebook. Mulțumim, vă mulțumim. Începem tracklist-ul de astăzi cu Andra, Something New, DJ Young Remix. Sasha Lopez vine cu All My People. Și ne întâlnim și cu Jimmy Dab, Monday Nigger Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. Something new is coming on tonight. cu pipa sau era cineva cu tipa? Erau multe tipe, nu? Sau cum? Tipa. Foarte tare această piesă la Kiss Kiss in the mix. Jimmy Dab am ascultat Monday și hai să ne uităm pe SMS-ul, dacă tot am anunțat acum 10 minute numărul de telefon. Cred că s-au umplut deja de mesaje, ia să vedem. Oho, ia uite, deja vreo 200 de mesaje. Aproape 200 de mesaje. Bună, sunt Lavi din Iași, vreau și un direct pentru toți prietenii mei și pentru iubitul meu. Cu SMS-ul vă pup și vă iubesc, să aveți o vacanță cât mai tare. Accent, my passion, zice ea. O să fie și accent cu siguranță de la Cristi din Vaslui pentru Mirela cu mesajul te iubesc mult. Vă pup, sunteți cei mai tari. Să fie toate piesele din seara aceasta pentru de la Coca din nostru, pentru toți prietenii mei, familia mea și mai ales pentru voi, băieți, vă pup. De la Raluca pentru cea mai scumpă surioară, Alexa și pentru iubitul ei Costi, de Lig Melodia, Mohombi, Bumpy Ride, a fost un pic mai devreme, dar o să mai punem, desigur, și pentru cei care ascultă muzică bună la Kiss. Vă ascultă dimineața, bună seara, Kiss FM e o boală incurabilă, zice Adi din Arad. Foarte bine. Bună, vreau și eu un dedicat de la Corina pentru polițistul Gabi cu mesajul: o să-ți pară rău că m-ai pierdut, mersi, vă pup, Kiss FM, eu nu... Cred că se-i pară rău. Da, mă rog, aș dori și o dedicație, dacă se poate, pentru Ana cu mesajul: de-abia aștept să se nască Sofia și să asculte și Kiss FM. Vă iubesc pe amândouă. Semnează Mișu din Iași. Iată un tată îndrăgostit în continuare, nu? Și încă unul, uite, îmi place, asta chiar îmi place. Bună, sunt Bianca, aș dori și eu melodia Saxo Bip. Deci de dat cineva bipuri cu saxofonul, am înțeles. De la Alexandra Stan, pentru toți Kisomani. Pune un alta. Nou single, Residence DJ și Frisco, se numește Echo. După care Connector și Chris Maia vin cu Steel. Nick Camarera remix. Nu l-am mai ascultat de mult remixul ăsta. Și Alessia cu Borona Supo LLP remix. DJ Anxionix împreună cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, Kiss Kiss in the mix. Close my eyes, I can hear your voice. I feel you so close, like a sexual noise. When I close my eyes, I can hear your voice. You're talking with my ego, I can hear your echo. I can hear your echo. I can hear your echo. Tonight, we gonna

nebunie, distracție maximă aici în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix with DJ Ag and Olex. O cateringă de emisiune și tot asta se va întâmpla chiar mai grav de atât în weekend la Winter Kiss. Pentru că atât cât va ține zăpada în fiecare weekend, sâmbătă și duminica transmitem live de la munte din studiourile Kiss FM de pe pârtile din Sinaia, apoi la Brașov și Predeal. Desigur, la Predeal se întâmplă programul Winter Kiss Kiss in the Mix. Iar tot în weekend se întâmplă și partidul Kiss FM. Olex și Dan Fințescu sunt vinerea aceasta în Club Metropolis din Bistrița, iar sâmbătă transmitem live din Club Liquid Sibiu. Nebunie maximă în weekend cu Kiss FM, desigur, pretutindeni. Hai să continuăm tracklist-ul la Kiss Kiss in the Mix și apoi ne ocupăm de delichisturile de pe facebook.com/kissfmromania. Avem Andy și Stella chiar acum, Happiness, după care ne întâlnim cu Jerry Ropero, Corazao, și apoi Copi Pereți cu Some Love, piesa aia cu Samba. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss Kiss in the Mix. When you look into my eyes, tell me what you see. Do you feel my love for you? Makes you happy, sets you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in the sunlight.

נשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה E momentul să luăm o mică pauză, chiar acum se încheie 40 de minute de mix, neîntrerupt de nimic. Imediat după pauză ne întâlnim cu Roberto și Lara, Beside You, Ella Rose, No You, No Love, Nica Manera și Mike Diamond, Thailanda. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yeah, and the winner is Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party. Avem dedichisuri de pe facebook.com/kissfmromania. Dăm chiar acum un... Hai să le luăm de la început de tot, că sunt foarte, foarte multe încă de unde am scris. Noi, am scris și o video în banc. Mamă, mamă, mamă, câte sunt. Hai să le luăm de aici, din bine, de acest aici, punct. Oricum sunt foarte multe. Stelian Pet cu Hello Party People. Vreau și un dedichis pentru toată gașca din turnul Măgurele, care vă ascultă pe net, de la Stelian Petcu. Zice Sandu Florentin Georgian, hello, un dedichis de la Aloha pentru toți cei care ascultă Kiss FM și pentru toți cei care mă cunosc, și mai ales pentru cei cei din Târgoviște. Și liceul numărul 2 și 11, G-Rules și Kiss FM Rules, mulțumim foarte mult. Letter Cătălin, salutare Kiss FM, sunt nebunii după muzica voastră, țineți-o tot așa. Că vă ascult și eu pe la liceu, aș dori și eu melodia Sava și Raluca, Love You pentru prietenii mei și pentru toți Kissomanii. Carmen Daniela, salut Kiss FM, vreau și eu un dedichis pentru cel mai bun prieten al meu, Andrei, dacă se poate, accent, my passion. Bună Olix, bună DJ Young, Kiss FM face legea și atmosfera la mine în casă, se desparte tare, Smiley, Love Is For Free, dacă se poate, mixul să fie răzbizit. Asta. Mihai Constantino, vreau să dau un dedichis pentru vărul meu Leo, cel mai tare, care este acum în America. Bye bye Mihai Constantino, zice. Avem Roberto și Lara, Beside You. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. I wanna kiss FM, I wanna get beside ya. I wanna kiss FM, I wanna get beside ya. In Thailanda, she got my mind. She got me blind, just like a dime. Come on, shake your body. Is touching my yes, I'm so run your lure. With a gas alarm by floor. Don't you hesitate, brand and more. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's our whistle blower. I just wanna touch you. Girl, them's our girl, them blower. It's time to click a lick a lick a big billy. frumoasă și melodia asta, dar nu mai pot cu ea deja. Hai că încă ne place mult. Și mai ales nu nouă, ci ascultătorilor. Caro Emerald, The Night Like This, la Kiss Kiss in the Mix. Dacă tot am început acum 12 minute cu dedichisuri de pe Facebook, am zis să și terminăm partea asta din emisiune tot cu dedichisuri de pe Facebook. Și uitându-ne pe Facebook, am realizat că ne plac foarte mult oamenii care la avatar, la profil, nu au poze cu ei. Au poze cu tot felul de fete frumoase, da, manechine, poze downloadate de pe net. Se întâmplă și astea, da, de lucruri. Și după aceea, la comenturi, tot ele, wow, persoana respectivă, tare, se ceartă cu diversi oameni care își dau seama. Avem așa două, trei dedicații. Cristi Florin, sunteți cei mai tari, vreau și eu un dedichis melodie de dragoste pentru iubita mea momoasă și rea, please, alegeți-vă piesa. Asta a fost cea mai de dragoste posibilă, da, nu? Andrei Nicol, hey kids, vreau și un dogmatic sau orice piesă Gorillaz pe care aveți pentru toți prietenii mei din Orăștie care ascultă Kiss. Vă pup, semnează Dea. Un alt puștan cu ochelari la avatar, Milo și Alex, vreau și un dedichis pentru Radu, Radu, Radu, cel mai tare văr și chisoman cu mesajul la mulți ani în partea lui Alex. Kiss, kiss in a mix, the coolest songs ever played. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Și Alice, Laslo, aș dori și o dedicație pentru prietenii mei și pentru voi, Tim Berg, Sick Romance. O să punem cu siguranță undeva în emisiunea de astăzi. Ne întoarcem în câteva clipe, în 2 minute vine ora 8 și încă o oră de mix la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olic împreună cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. This is the best music right here. Kiss FM. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Gata, încă o oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum cu Olix și DJ Young. Așadar, 40 de minute de mix neîntrerupte încep chiar acum. DJ Young zice oră, eu zic 40 de minute. Bine, o oră în total și 40 de minute neîntrerupte, nu? Așa e corect? Adică și nu mai avem reclame până peste 40 de minute. E foarte simplu, da? 0722 20 60 20. Vă așteptăm acolo cu dedichisuri, SMS-uri cât mai scurte, sunt cu tarif normal și cât mai haioase, de ce nu? Și avem facebook.com/KissFM România. Mă uitam, foarte multe dedicații, tone de dedichisuri vin pe canalul Kiss FM de pe Facebook. Avem Accel Ma Passion chiar acum, imediat Impact și Moving Elements Today și Rihanna, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Don't let go. To No stress, no seeds, no stems, no sticks. Chisturi de pe 0722 20 60 20. SMS-uri multe trimise de voi cu tarif normal, pentru că sunt foarte, foarte multe mesaje primite de la voi. Hai să vedem ce zice lumea. Nicu din Cutișoara pentru Mariana. Liliana, te iubesc mai mult decât lumina ochilor. Uite ce frumoasă urare, nu? De dragoste, așa că se apropie Valentine's Day. Dedichis pentru Ioana, iubita mea, Diana, Alex MP4 și Cristi din Roman. Vă mulțumesc de la Alin, Melodia Roa, ne place Kiss FM, sunteți cei mai tari, mulțumesc! Pentru iubita mea, Alina, te iubesc enorm de mult și pentru voi sunteți cei mai buni, dacă se poate, Tiny Temple, Written in Stars, zice Andrei. Bine, puțin mai încolo, în mod sigur. De la Alexandra, pentru toți cei care mă cunosc și pentru cei care mă cunosc. Melodia, da, s-a bonită, mă pup, băieți, sunteți tari. Neața Kiss, vreau și eu Missing You pentru cel mai scump băiat din PTM cu mesajul da, cu picei, Alexandra, foarte frumos, bravo. Aș dori și eu un derichis pentru Andreea din Tica Bârgăului cu mesajul, te iubesc. Foarte frumos, acolo dacă se poate un Chris Brown, zice I can transform, ya. Dar nu spune cine, că nu se semnează. Toți chisomanii din Tecuci, din partea lui Marian, vreau This is not Miami, dacă se poate, mersic. V-aș ruga, dacă se poate, Riana, pentru visul meu de la Sufletul Pereche. Vă mulțumesc! Avem chiar acum Rino, Bone și Felipe împreună cu Silvia. Work It, varianta Kiss Kiss in the Mix. Oh, avem cu ID, frumos, frumos. Deci o mega Caterinca în premieră la Kiss Kiss in the mix. Hai să punem și jingle-ul cu premieră atunci. Atunci, atenție maximă. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, hello everybody, premiera. Yo, listen, Kiss FM is in the house. DJ Pone is in the house. Felipe's in the house too. And your remix to pause on the left one. Premiera La Kiss Kiss in the mix. Come on, boom, boom, boom, no paraíso. Boom, boom, boom, no paraíso. Stone Boxer și Alexander Black, I Feel You. Sună foarte bine, o să tot ascultăm la Kiss Kiss in a Mix, o auzim și la partidul Kiss FM. Și dacă tot spuneam de partid, vă spun că în weekend Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire vineri în Club Metropolis Bistrița, iar sâmbătă transmitem live din Club Liquid Sibiu. Și tot în weekend, tot în weekend, mare nebunie la munte, Winter Kiss se întoarce. O să fie un weekend cu zăpadă, cu temperaturi scăzute și cu multă ninsoare, așa am înțeles la datele meteo de pe internet. Abia așteptăm să avem acolo cât mai mulți turiști la munte, la Winter Kiss. Studiourile Kiss FM de pe pârtile din Predeal, Poiana Brașov și Sinaia. Nu uitați Winter Kiss, Kiss in a Mix, sâmbătă și duminică de la 2 la 4 în direct pe Kiss FM. Continuăm mixul cu System și Deep Central chiar acum în urma ta. Sava și Raluca vin imediat, I Like the Trumpet. Și ne întâlnim și cu Sonia și Deep Central, My Beautiful One, LLP Remix. O grămadă de piese mixate și de rechisturile voastre în câteva minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Yo, Kiss, Kiss in the Mix. Kiss, Kiss in the Mix. Lacrimi ce ard și sting, rămân și eu un suflet gol de tine plin. Fuze în zbor mă lovesc, nu mai pot sări, nu mai simt toamna care în mine a venit. I like that trumpet. I like that sexy to do. Xonia, varianta LLP, remix, sună foarte bine de club așa. Avem de făcut o scurtă pauză, după pauză ne întoarcem cu delichisurile voastre și cu încercăm patru piețe. Alexandra Stan vine cu Mr. Sexo Bip, cum spunea cineva. Andreea Bănică, da, Sexo Bip. Alexandra, nu, vine și Andreea Bănică, Love in Brazil. Simplu, piesă nouă, Dance for Money. Și ne întâlnim și cu Ellie White, Nu te mai caut. Cea mai bună muzică, se ascultă La Kiss. Come on. Hey, hey, what's up? All the artists you love. Lady Gaga. Boys and girls, this is Marshall. Rihanna. This is Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Alexandra Stan zicea Mr. Saxo Beat. Aveam așa un și beat-ul gol și teaser-ul la piesă, sigur, da? Da, deja început, era o reclamă care mergea pe sub piesă, adică piesa în sine. Așadar, Andreea Bănică urmează simplu și apoi Ellie White, DJ Young și Olix împreună cu voi până la 22. Încercăm înainte de la 9 să luăm un pachet de dedicații de pe facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yeah.

7 mâine. Puteți să trimiteți SMS-uri. Softul de SMS-uri, da? Iar luni dimineața începem cu un pot de 5.000 de euro. Am zis toate secretele deja. Nu cred așa. Tot, gata, tot. De ce? Să fie tot acolo. Da, să înceapă. Bun, și avem și scrierile gratuite pe site-ul kissfm.ro, vor fi începând de mâine, precum ziceam, și desigur Kiss Cash, premii pe bune, se dau premiile pe bune, oameni buni. Hai să vedem mai departe cu dedicățile, dedicățile. Tai storile unde dedichis pentru colegele mele pedaliste, Carolina și Florentina, cu melodia Roa ne place, să dăm pedale, zice. Pedale. Cred că se referă la fitness, nu? Da, așa cred, că altfel... Sau nu cred că merge cineva cu bicicleta la ora asta pe undeva. Da, Stroie, vreau și un dedichis pentru toți colegii mei de la clasa 5C din Balci cu melodia Roa. Ne place, am nebunit lumea cu piesa asta. Diana Gavrilă, salut băieți, de băieți. Vă rog mult un dedichis pentru Loredana cu melodia Kobe Perez, Sam Loft, știi că deja a fost. Și Radu Andrei, salutare Kiss FM. Aș vrea și o dedicație pentru clasa 9 din MF Alexandria cu melodia Robert Georgescu și Lara Bisaidiu. Sau Roa, ne place, de ce mai tari. Deci eu zic să nu mai punem piesa asta cu Dr. Cucio, să punem acum. Punem direct Roa, ne place. Nu se poate una ca asta, e imposibil. Cred că au fost 100 de oameni care au cerut melodia asta pe Facebook astăzi. Urma în playlist, dar nu. Deja, adică... Atenție, maximă. Roa, ne place la Kiss, Kiss in the Mix. Yo, DJ Young and Olix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Dimineața, bingă, bong, dam, play, loud song. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem bungi, Versace, dă uleu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele, cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Tare să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la 4 ace. Cum vă place, nu ne place. Fără numere, doar cu litere scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele, cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Lo más tierno que el campo.

Ionuțica, Ciprian, Robo și Blanche. Fan se cheamă I-A-A-O-I-I-E-U-O. Așa că e paranteză. O-I-A-O-E-A. Nu? Extended version. Extended version, da. Nu știu, Eminem și Curiana nu cântă I-U-O-A-I-E-A-O. E din cealaltă piesă. Nu, lasă-mi la parte. Gluma sună foarte bine, sună de club, așa. Ne place... Ne place piesa asta. Romanian stuff, așa. Avem dedicații 0722 20 60 20. Sau mai exact, rubrica Boala! Boala! Bună, aș dori și eu melodia Bruno Mars, Just The Way You Are, pentru toți nebunii din Ibrăileanu, din Iași, și mă special pentru Ela, de la Lavi. De ce spuneam rubrica Boala, da? Pentru toți nebunii. Da, exact. De la Victor din Ibrăileanu, pentru Mihaela din Ianca, dacă se poate, Jamaican Love. Vă rog, eu mult, eu scris cu Y. Adică... O punem imediat, bineînțeles, aș dori și eu melodia Insomnia cu dedicații speciale din partea lui Nepoto și Adrian, pentru toți sportivi din baza Dinamo, caic ca noi. Nu, caiac. Da, așa se scrie? Da, așa se scrie, da. Și vă ascultăm toată noaptea. Da, vezi că se scrie cu 2 dei, da? Deci sportivi, da? Da, asta vreau. Da. Așa, sunt de ce mai tare, vreau și eu un derechis pentru Cristiana din Poșta Călnău. Ionuț, foarte bine, a rămas blocat în poștă sau ce? Se va vrea Kylie Minogue, Who Owns My Heart, de la Gabi din Timișoara. Once. Pentru toți căminiștii de la UPG Ploiești, cele mai calde urări și mult succes la examene. Așa, salut Kiss FM, la mulți ani pentru anul acesta, felicitări pentru toți. Am dorit și noi un derechis pentru toată echipa Kiss FM și pentru familii, colegi, prieteni, bafteri la sesiunea. Mamă, ce mesaj lung. Bine, mai încolo puțin în continuare. Ăsta a mai fost. A, nu l-a mai fost. Uite, era Gabi din Timișoara. Apropo de mers pe bicicletă, pe timpul ăsta, acum am văzut un băiat care pedala de zor pe bicicletă cu o roată, zice Gabi din Timișoara. Asta e, cred că te-ai trezit din somn sau ai visat, nu? Foarte frumos visul tău de seară, așa, de după amiază. Bună, Chis, sunt Anca din și vă ascult cu mare drag. Sunteți super brași și eu. Dacă se poate, Aiken și Michael Jackson, Hold My Hand, vă rog, mult mumos, vă pupăți. Am auzit niște remixuri foarte nasoale la piesa asta, așa încât eu zic să nu punem nicio variantă. Nu se potrivesc. Da, nu știu. Uite, o să mai căutăm. O să mai dăm un search. Eminem și Rihanna, Love The Way You Lie. Imediat, Elena Gheorghe, nou single, Midnight Sun. Și Katy Perry vine cu Firework. Wild Boys Remix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. Kiss, Kiss in the mix. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Hi. cannot be replaced. If you only knew what the future holds after a hurricane comes a rainbow. Foarte interesantă și ne place foarte mult acest remix. Trebuie să vă spunem, v-am spus și mai devreme, vă readucem aminte, începe Kiss Cash și de mâine încep și înscrierile. Avem din nou premii, valoare totală de 100.000 de euro. Pregătiți-vă să puneți mâna pe bani, premii, mașini, case și tot ce o să mai urmeze. De mâine înscrieri la 0735 600 100. La fel înscrieri SMS-uri cu tarif normal și înscrieri, și înscrieri gratuite pe kissfm.ro. Precum spunea DJ Angel, va trebui să trimiteți numele vostru și localitatea din care ascultați, nu? Exact, da. Numele, prenumele și localitatea. Avem mai departe în tracklist Andrea Bălan, piesă nouă, Crazy About You. Ne trimis cu Mohombi, Bumpy Ride și apoi un remix 2011 la Samim, Hitter. Foarte, foarte tare, o grămadă de piese mixate și preferințe de la voi, de voi cerute pe facebook.com/kissfmromania sau pe SMS-uri. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. You're making me lose my mind. I think of you all the time. Since the first day I saw you, I'm falling, baby, for you. I'm just looking for a sign. I wish I could make you mine. My body just keeps on burning. Oh, baby, I'm crazy about you. Boom, bang, bang, with your body, yo. It's gonna be a funky ride. bailar, al ritmo, nena, con tus ojos, tu cara bella. Te gusta bailar, al ritmo, nena, con tus ojos. for today. Special call. I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. Y tú sabes que dijo mixat la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olix împreună cu voi, încă o fix un minut cu tot cu Mr. Boba, care a venit și el, l-a pregătit frumos pentru program. Dădea cu biciu aici, hai, hai, ziceți o dată. Și cu mine doi, mulțumesc pentru că mi-ai deschis microfonul. Bună dimineața. Dacă mi-a auzi, să înțeleg că voi ați dat numai, numai single-uri azi? Numai single-uri. Numai single-uri, adică numai o piesă. Numai, nu. Toate, nu, erau toate una și una. Asta înseamnă single-uri. Single înseamnă piese lansate oficial de artistul respectiv într-un anumit moment. Da? Am înțeles. Deci numai piese care au fost lansate de-a lungul timpului, inclusiv piese noi, remixuri noi. Da, mă, ce țipi așa? Zici și eu, ce, uite, frate, ne încertăm acum. Baza! Baza! Sau autobaza, nu? Domnul Boba, care este subiectul serii la emisiunea prea frumoasă? Până să ajungem la subiectul serii, pentru că este unul foarte bun, trebuie să vă spun că v-am ascultat astăzi și mi-a plăcut. Așa? E ok, faceți treabă bună aici la radio. Ne simțim flatați. Ne uităm și noi o primă? Să veni și mâine. mâine. Am înțeles. Asta vă rog să veniți și mâine. E bine, deci de primă nici nu poate fi vorba. Hai, cum să nu? Da, de Crăciun. Da, să scriem o cerere către Boba. Da? Bine, ok, da, sigur. Cere. Hai, m-ai întrebat despre ce vorbim. Subiect. Astăzi vorbim despre secrete. Cu alte cuvinte, care sunt secretele tale? Nu ale tale, ale tale ăsta care mă asculți acum, sau asta care mă asculți acum, ascultătorul respectiv ascultătoarea. Dar știi că oamenii e bine să aibă secrete pe care să nu le spună niciodată. Păi da, o să mi le spună mie și nu să-și dea nume și prenume. Poate să spună că îl cheamă Anonymous. Pentru că dacă un om nu are și câteva secrete, înseamnă că nu mai e om, adică nu poate să trăiască. Da, mă, dar dacă nu spune secretele la radio, eu cum mai fac emisiune? Foarte înțelegi. Bine. Rămâneți cu Mr. Boba, 5 minute vine la Kiss in the Night. Noi luăm de la capăt mâine, dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss in the Mix. Așadar, secretosul de serviciu vă așteaptă după 22. Noi sunt cel care desecretează secretele. Desecretorul, da? Desecretarul, hai să zicem. Nu ne-ai intrat secrețiile tale, da? Cea mai bună muzică! Să ascultă la